Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.